سوره اعراف اتم پارا آیات نمبر 15 پیته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون سورة أعراف کی در مسلوی یوم صلوات صلی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغمبر اعظم تنگوا وګور موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرعون جابر بادشاہ چې د لوهیت داوی کړو دا مخک ولاله وګور سامری مخک ولاله د فرعونانو ساحرانو مخک ولاله د بنی اسرائیل مخک ولاله سره نو تنگړې تم ظلم تنگوا فلا کن فی صدرک حرج منه او دوی مګورا اتباع د الله د حکمونو کوي چا چې اتباع نه کړی نو هغه تبا او برباد شو پاغي صورت کې دولس نمونی بیانې دو نمونی بیان شوه د شیطان او د قوم نوح علی السلام چا غي د الله د حکمونو تابعداري وکړه او درې ومصلا بیان د توحید او د شرک پاغي باندې صورت کې واقعات د انبیاء علیه السلام ذکر کړي چوګور هر پیغمبر خپل قوم ته ولاله او چغه والیا قوم عبد الله مالکم من اله غیره یو غلی الله او عبد الله ذو عبد من عبد الله ابن عباس کړه را رضی الله تعالی عنهم تفسیر به العلوم کړه را عبد الله وحد الله الله یو غنی مالکم من اله غیره نوح علیہ السلام چې کوم आवाज کړو قوم داغه مقابله کوي ولاله او خلاف کوي او زبل پیغمبر بیان کوي وایلا عاد نغاهودا وارسلنا الى عاد او لګلې ومن عادیا نو تا یو دا يهود علیہ السلام او ویلو یا قوم عبد الله یکدر نکینه یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره نشته دې تاسو لا حاجت روا بيد الله نا مالکم من اله غیره نشته دې تاسو لا حاجت روا بيد الله نا ما افلا تتقون آیت تاسو ولنه یری گئی د الله نا وګور د الله نا تاسو ولنه یری گئی بېمانه چې خلاف کوي او قال الملأ الذين كفروا من قومه او مالدارو آکسانو چو کفر کړو د قوم داغنا ان بشک من خامخاوینو تلرا فی صفات په بوقفتیا کې من تا بوقف وینو و ان لنظنک من الكاذبین ابیشک من گمان کو پتا د دروغ جنو وګورا پیغمبر دے د الله د طرف نه اواغه ته وي ته بی وقوف هي اغه ته وي ته دروغ جنې اوسم سوچ د الله د دین بیان کئ د الله د کتاب دعوت پیش کئ د پیغمبر د سنتو بیان کئ ودا بی وقوف دي دا دروغ جن دي قالا نوی صالح علیہ السلام یا قومی لی سبی صفا دخپل زان دفاع بمکے اے زمان قوما نشترے ما بانی بیو کفتیا ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زا استاز ما در طرف آدر عبد مخلوقاتنا ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زه رسول ما د طرفا د رب د مخلوقات نه زال را لګلې ما زه د الله رسول ما وګور یو ځان ته اس نسبت کوي چې زه پیغمبر ما او یو د الله د طرف نه پیغمبر دی حضرت صالح علی السلام رسول من الله دا رسول دی د الله د طرف نه را لګلې شوی دی او دارنګي سلسلوار انبياله مسالم راتل زمن پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا مبارک وي محمد رسول الله محمد د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا سور د محمد صلی الله علیه وسلم مبارک الله فیصله کړي سورته عذاب کې ما کان محمد ابا احد من رجالکم سلوی اختمایات دو سور احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار ده یو کس ده سلو استا سنا داغ بچی ما شموالی کم لدی ده بلوغ نمخ کے لسره ولکن رسول الله وخاتم النبیین لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ رسول دے اللہ را لے گلے دے مخلوق تا درشت او دے ہدایت دے پارا اید دن رستبل پیغمبر برازی او کنا سوک با داوی دے نبوت کئی سوک با داوی دے پیغمبر کئی نو ایبا او کنا ابا منظوری گی او کنا ننو خاتم النبینا دا پیغمبر لیکن ختمون کې د انبیاء علیه السلام نه په پیغمبر پاک محمد صلی الله علیه وسلم د انبیاء او مهر والے شوی دی دا غن رستبل پیغمبر نشتا دی اخیری پیغمبر پیغمبر دی ولا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ده ختمون کې د انبي عليه السلام نه حديث کوم راځي انا خاتم النبي لا نبي بعدي زړه انبي او اخرنه پیغمبر ما لا نبي بعدي زمانه رسول پیغمبر ناراضي وګور دا سودا خدا سے نبی دا سے پیغمبر او سوې یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما لګلې تالرا پسو صفتن شاہدن بیان ان کے زماد کتاب بیان ان کے زماد توحید و مبشرن زیر ارکو ان کے و نزیر آئیر ارکو ان کے و داعین الاللہ و سراج منیر او دعوت پیشکو ان کے دلد توحید پارا دلد کتاب په حکم زما و سراج منیر او دیورو خانا و چې یو سړی قران ویلې یو سړی پیغمبر حالات پیغمبرې د نبوت هغه کتلی احادیث ته معلومی نو هغه بس څنګه دا وکي چې زه پیغمبرې ما پیغمبر خو در کنار خلق پیدا کیږي د الوهیت داوی کوي وګورا الله مال اختیار کله ز جوړیم دا غسرا دا پرون چې کم کس پیدا شوه بیګارا سه پنټونو چلیږي او دور رزل دور بدبختا چې د فرعون هم پتې دي کې تللی وګورا غوي زما مخد الله مخد زما مخد الله د مخسر جوړاو شو نو زما مخت قتل گویا کې الله تکتلی زالا پیغمبر کلما زالا پیغمبر کلما ارس ڈسمس کلا اوز پیغمبر کلما سو پوری چز جون دیما نزب تاسو تا مسائل خیما دارنگی زب تاسو جنت تدن کوما زب رستو زم تاسو بمخ کے چکم کار زکوم نمال مخلا اللہ نرازی آغا کار دا اللہ دے اگورا آغا پیغمبری خوپری دا در کنار یو انسان دے حالت تا ارسی دا چه ما سر اختیارات دی اخپل اقرار کرے بیمانا چه داغا نمز پخلے اغستل شرم و عار گلم رزیلو پلیتا چاگاوی جوڑاو چار صدا کې یو بېمانه پیدا شوه دی او غدا سه خبره کوي چې دا شکل شکل د شادو غنم په خوا دی او هغه ویز پیغمبر ما او زه الله پیغمبر کړم زما په خوخه به الله یو کار کوي عزت الله د مقصد ملاو شوما الله اعوذ بالله زکا اللہ تا پتوا چه دی خلقو کې دی اومد که برستو دا سه خلق پیدا کی گی سوک با دنبوت داوی کئی سوک با دو علوحیت داوی کئی زکوی ما کان محمدن ابا احد من رجالکم افسوس پکار دی ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین دون جرعت دوم نه جرأت یو سره کوي چې هغه داسې حالت تزان نه سي چې زما په خوخه به یو انسان جنت ته دننه کیږي دوم نه جرأت کوي یو سره چې زما په خوخه به یو کار کیږي موږ دوملو موږ هم لسنه شو کوله وګوره امتحانن الله د مخلوق امتحان مخلي چې وګوره داسې خلق به پاسيږي هغه به د خدای توب داوا کوي یو سره بیاغوی زمان واده گرد ور شوی دی زمان از خر بچی بود چې دا خبره کې نو زمان دا پارا دا واده بندو بسو که نو یو انسان چې ځان لخ پل واده نشی کوله یو انسان چې آغا ځان لخ پل واده نشی واپس کوله واده کل شوی خزا نو آغا با اختیار د جنتو نو دو دن نکی دو سو لری یو انسان دی چې آغا وی ما لواده کوي او زما به مسواده زکه زه خود پیغمبر ما او د پیغمبر واده بدا سه کوي چې په دې کې بد الله لوی خلکو ته خوې نو یو سړی ځان لواده نشکولې یو سړی واده کړې شوی خزه نشي واپس کولې ځان ته او هغه ځان ته د خدای توب داوه کوي هغه د جنت دتلو د خلکو داوي کوي من کدا الله کتاب پر خود دا زکه دا من ته ارشه د جهالت نه راغلې دې قران خلقو پر خود دې قران خلقو صرف د ختمونو او د حفظ داویدار ګرځولې هو نن سبا اکثر مدارس دې صرف د حفظ ټیک دا دائم شعبه دا د حفظ خکار کئ خو ګوره د حفظ او د تجوید سره سره د قران په معنا ځان پوی کول دا نه یاد ضروری دی ولی خلق قرآن احادیث که راجی پیغمبر پاس صلی اللہ علیہ وسلم وی دا سه خلق با زمان زمانه که رستو پیدا شی زمان پا امت که با دا سه خلق پیدا شی اگورا نبی علیہ السلام وی دا سه خلق با پیدا شی چو قرآن با وی صرف قرآن با ابیلی وری زیر عزیز مجبت نبی علیہ الصلات والسلام دا سه خلق و زما په امت کې پیدا شي چې دا غي قران به صرف دا غي مرو پوری کتب ندي نن په کسب قرقره کې نور کته قران نشتا صرف قران به نوم ګرځیدلې قصرب قران نوم ګرځیدلې چې زما قران والے ما صرف نوم ګرځیدلې چې زما مسلمانې ما وچی یو سړی د اسلام داوه کې دا سه قصد د خلکو نه څنګه پاتې کیږي خود اسلام داوه کوي هاو د قران داوي کوي او نور حالات دا دي وین سو دا سه سزا ول ورکا دا سه سزا اغل په کار د حکومت د طرف نه چې دا سه بل څوک جرأت ونکي کدی کسانو له چد نبوت داوي وکړي د کسانو له سزاګانې بر سلام اور کړي وډن بول داداوي کوي بازی را لگی پرون یو بلکار شوی پی خور که یو لگی دلی و قرآنی زره زره کرده و پا گٹر کی گزار کرده ولی بدا کار که ده خو سزاگانی نشتا دا اللہ دی کتاب نه خلق خبر نده صرف قرآن ده دا منم قرآن ده نه دا قرآن اهمیت بیان کا د نرستو بل کتاب نرازی محمد رسول الله د نرستو بل پیغمبر نرازی زکا حضرت صالح علیہ السلام وی ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن ز استاز ام د طرفا د رب د مخلوقات نا او بلغو کم رسالات او زمار خبر بمانی زمار تر جوندا چز کم خبر کوما بشیر مستان بیمانه وی او بلغو کوم رسوم تاسو تر سالات اے ربی پیغمہ دخپل رب و انا لکم ناسح امین اوزو استاسو دو پارا خیر خواه و امانت دار ما زګورا امینی ما زنا صح ما پدې مسله کې پدې کار چې الله زرا لګلې ما الحمدلله او عجب تم عجب غړې تاسو دا انجاکم چراغه تاسو ته ذکر واز مې ربکم د طرف د رب تاسو نه علا رجل منکم په یو سړی ستا سنا لیون زیر کوم دې لپاره چې ویره تاسو لرا وذکرو اذ جعلکم خلفاء یاد کئ کله چې وګرځولې تاسو کې خلفاء قائم مقام وی ګرځولې تاسو جانشین د یو بل من بعد قوم نوح فزالکت قوم د نوح علی صلوات و سلام نا وزادکم فی الخلق او زیات کړی تاسو لپاره په مخلوق کې خلق معنا مخلوق بستتن طاقت توان فذکروا الا الله نیات کړي نعمتونه د الله الوی نعمت د الله قران دی لنیات کړي نعمتونه د الله دوی نعمتونه دي د پیغمبر راتل نعمتو د الله کتاب په هر زمانه کې راتل نعمتو خو په اخر زمانه کې پاخر امت کې قران او محمد رسول الله راتل دایو نعمت دی انت قران خپل نعمت ویلې لعلکم تفلحون خامخا تاسو بشي کامیاب خو چې دې ته خو نعمت وی ګنه دا هو منی یو سړی د قران نه خبر نه دی یو سړی د الله د الوهیت نه خبر نه دی یو سړی د توحید نه خبر نه دی نو هغه کدا خبره کوي نو هغه خو نور اغه له خو ارسه حالت دی خو نور خلق په دې ما الهکې دې طرف تا بیا بلم دا جرأت کوي بیا بلم دا جرأت کوي سزا په کار ورونو سزا ورکیا خلکو لا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وايده اجئتنا آیات لکړي صالح علی السلام اوحود علی السلام قوم وي آیات رات لکړي مونږ ته اوحود علی السلام دې لپاره لنعبد الله وحده چې مونږ عبادت وکړو د الله اک یوازې لنعبد الله چې مونږ یو غنو الله لرا لنعبد الله وحده چې مونږ عبادت وکړو د الله ان نعبد ربا واحدا آیات مونږ ته حکم کې چې مونږ عبادت وکړو د رب یو ونظر ما کان یعبد آباؤنا او پریدو من آغا مدرگاران چرا بللوا زمان مشرانو یا اوس بم خلقوی زمان مشرانو با فلانی زی که دولو ید داوی کولی همو خوب عملو عملو خوسکے که جوندی دی او کملی دی چه داوی کئی پس د مرگ ہو لخلق اختیارات ورکی او بازی خلق پخ پل جنزان ل اختیارات ورکی کاغا جوندی دیو کاغا ملدی ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین رولا منگتا آعذاب چه تا منگ داغینا یرے کتای دنشتینونا اسو می رولا کرو منگتا عذاب زو خدا خبرکم او خیا منگتا عذاب بازوی زا پیغمبر ما دا شی پا دی وقت دیر زیاد شا دا قادیانا تلار صفا کئی دا سه خلق وزه خو خلق ز قران زره زره کوما ز پیغمبر ام الله را لې ګلې ما څوک دا خبره کوي اعوذ ګورما له سزا ملاو شي فاتنا بما تعدنا رول من ته عذاب چې ته موږ دا غینه یره چې عذاب دې چې چا د قران توهین وکړه چې عذاب دې چې چا بل پیغمبر ومان نو رول عذاب کته درشتینو نا پوخانوم دا خبر انبیاء او تکړوي اوسم دا خبره کوي وزه خو دا خبر کوما وزه هم دا کارونه کوم کم دې کوي نو مال دې الله سزا راکي قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب قال نوي پیغمبر پاک وحده ونظر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. خبره په عبادت نو خبره په یو والی کې واچا غي الله یو نمنه ا عبادت کاو خو الله یو نمنه لکه وسو جوړ ګولونا زدا الله سره جوړای ما دا غد مقصد سما جوړا او د مخراغ نو مونږ جوړ شو بل و پیدا کیږي خرستاني خلق په فدی یقین کوي نه نه جګړه په یو والی کې وا نه الله یو دی یو بی مشرکینو چې کوم جګړه د انبیاء علیه صلوات و سلام سره روانه نو هغه جګړه په سوا جګړه په یو والی کې وا. سورته بنی اسرائیل پنځل لسمه پارا آیات نمبر 46 وګوره التموی و اذا ذکرت ربک فی القران وحده کله چې یاد کې تخپل رب لره قران کې ایک یوازې چې یو لازم موارد دار کار اسنه چته وی بل زموار وسانه په ژوندو کېстаў نه پملو کېстаў ولوا علی ادبارهم نفورا نو ګرځیدې په خپلو شاګانو نفرت کوونکی ولدادې شوی دادې اسی عالم دې خلق وې دادې اسی عالم دې آو خوب کې تراغلو آو الله خوب کې لیدلو څوک به وګوره په پلان زی کې تراغلو ملګری غړي جوړیږي ګنې شیطان خو ملګری دې ولوا علی ادبارهم نفورا چې یک یواز یاد کې نو اوړي په خپلو شاګانو نفرت کوونکی دې مسلې نه وګوره زی په زی قران د دې بیان کې لکه سورته زمر التم د دې بیان کې سورته زمر و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کلا چې یاد کړی شي کسان چې به د الله ندي اذا ذکر الله وحده کلا چې یاد کړی شي کسان چې به د الله ندي وګوره 45 نمبر آیات د سورته زمر و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره کله چې یاد کې انشاء الله ایک یواز قران کې چې الله زموار دی د ارص الله زموار دی د ارص الله زموار دی د اریوشي الله زموار دی الله زموار دی د اریوشي د دې ذکر وکړي شي نو اشماز القلوب الذين لا يؤمنون نو یتنګ شي زنا دا کسانو چې د ارص به یو الله کې نہ جوړو ګولو نو مسره په کار دی وګوره هغه مسره جوړه شو رزل بدمخه شاد وګه لا یؤمنون بالاخره فلانیم زموار دی فلانیم زموار دی داتام زموار دی کاکا سیبم زموار دی دا ارسه یو الله کې په ار علاقه په ار یوزه کې ول الله خپل خپل اختیارات ور کړی انبیاو څنګه چې هغه له ور کړو نور زمانه کې اولیاء دي اختیارات ور کوي وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او کله چې یاد کړئ چې کسان چې به د الله ندی دا غان وي دي یستبشرون خوشاله خوشاله وګوره وګوره جوړه ګلونو سره جوړاو شو وګوره داو شو داو شو دا رنگی صورت مومن کې دو زرازی ذالکم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم دول سمات وحده كفرتم کلا چې یاد کې شي الله ایک یوازې نو انکار کوي تاسو دا رنگی د صورت مومن دریتیا نمبر اخر کې بیا راځي فلم یکو ينفعهم ایمانهم لما راوا باسنا فلم یکو ينفعهم ایمانهم چر فیدا و نکلاغی تا ایمان رولل کلچاغی اولی دا زمنگ زاب فلم یکو ينفعهم ایمانهم لما راوا باسنا وقالوا آمنا بالله وحده او چغې کلا چې مونږ ایمان ولې پالا اکی आवाज سورتی ممتحنه کې مرাজি آیات نمبر 3 کې وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغض وبدا بيننا كار شويدا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغض ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده کله دغه دغه ته پن کړی کل کول کوي وګوره بجلی څنګه پوره ده کنه او دا دا کوم ماته پته ولګي وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده تر دي چی مان نوړې تاسو په الله اکي आवाज الله منا اکي आवाज زموار دې مخلوق زموار نه دلته قالو اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال نوي پیغمبر پاک او وعليكم من ربكم تاقي واقع شوي پتا سو باندې درب ستاسو نارسن پلتی عذاب ستاسو باندې د الله د طرف نا قهر نازل لے ختم القلب را غلې چې دا خبر سوکي اغه وی پلتا دا غزل باندې الله مهر د جباریت والے زکه دا خبره دا غدخلینو رو باسي دنه ګندره نو پخلیم ګندره نو ظاهرم ګندره وا غضب او غصا چلوغوند چا کې دا الله نه يرای نو په دې خبرو دا غا او خپل په بدن نی غدريږي چې او بېمانه دا څه خبر ستا پخلې څنګه راځي ستا يرم نه کیږي دا الله نه اتو جا دلو ننی فی اسماء سمیتموها آ جگر کوئی تاسو ما سرا پاوتو شنو منو کی چنو منو کی تاسو اغیل رانتم تاسو آباکم پلارانو تاسو ما نزل اللہ بیا من سلطان اے نمون دیو لیخی چدا دا تبی زیموار دے نم دیو لیخی چدا دا بچو زیموار دے گورا کاکا سے بی دا بچو زیموار گرزول دے عزت جی بابا ایم د سن او د بچو زموار ګرځولې پیر بابا د خصو زموار ګرځولې زمنګ می اب ګل بابا د تو ډيري اگې د دانو او د سپونو زموار ګرځولې دا تا ګن بخشو اگې د خزانو زموار ګرځولې ار یوی د خپل علاقې یو زموار ګرځولې ا چې بادو بابا د بادو زموار ګرځولې الله و تاسو دا نمونه ای خود دیو لخ پلان تم تاسو و ایمون خون دیخی و آباو کم ستاسو پلارانو لیخی دی نکنو و نکنو مشرانو ما نزل الله بیا من سلطان ندی را لگلی اللہ پا مددگاری دا غیبانی س دلیل پا دی اللہ کل دلیل را لگلی دی چه پا چار سده یوزه که با یو بیمان رزل پیدا کیگی او غبد نبوت داوی که جز اللہ را لگلی ما ارسی ڈسمیس کل او زیر او لگلی ما پا دی کل دلیل اللہ را لگلی دی چه دا بادو تکلیفی نو فلانی زیل ازا باد بلرکو ما د خزنه ملاویږي نو پیر بابا لزا خزبه ملاویږي بچنه ملاویږي نو کاکا صاحب رضا چا پیر شورلا نو التوالا نو بچی به ملاویږي خزانه یو دا او گاړ او بنگله دا بداتا سره ملاویږي دا کمز ویلی دي ما نزل الله بها من سلطان وخت دا ده ولې دا وخت وکړه ما نزل الله بها من سلطان چه دا وخت اسکی بیا ما نزل الله بها من سلطان نه ده داله ګل الله په مدرګارې دا باندې دلیل فانتظرون انتظار کوي تاسو انتظار کوي تاسو انی ماکم من المنتظرین یقینا زم د انتظار کوم کنا د خپل انجام حاصل د واقع فانجینا نخلاص که ماغل روا کسا جدا غصرو بی رحمت مننا پا میرو باندیا طرف زمانا وقتوانا دابر اللزینا کذبو بی آیاتنا او کٹ که منگا موندو دا آغا کسانو چو دروغی ویلو پایاتونو زمنگا وما کانو مؤمنین او اغا او نو دی مؤمنان لال تبا او برباد شو خود ایمان په لار روان شو تبا او برباد شو خود ایمان په لار باندې روان شو وګړه دهود علی سلام قوم تبا شو دهود علی سلام قوم د تبای په لار روان شو وګړه داوود علی سلام په کوم زمانه کې او د دې مبارک د علماو بیان دی وګورا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهم ذکر کوي چې هغه د بازه نبی نقل کوي باز علما دا غ نبی نقل کوي وَلَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بارک راضی چې هود علیہ السلام قوم یو داسې قوم لم یخلق مثلها فی البلاد دا غي غند مثل ما دنیا کې نه پیدا کړي دا غي وګدواله وزر سل غزو او دا غي لندواله چتواله اغش پته غزو کم سے کم شپیت غزا او زیاد نزیاد سل غزا داغی قدونو ابن عباس رضی اللہ عنہ بازی قوید چو اگدوال داغ قوم دادیانو تقریبا شپکشل غزاو او کموال داغی اتیا غزا پوریو بازوی چې وګدواله د هر یو سړی د عادیانو نه اغه دول سر غزو لکه قران مې لم یخلق مثلها فی البلاد دا په مند نوح علی السلام او د آدم علی السلام مسکه لس پلارانو لس مشرانو كلهم علی الاسلام اغه لس والا په اسلام باندې وو لس والا په اسلام باندې وو پکه شپه ختم شو غواړی غالبا الله سو ټول په لسو دارنګ حضرت ادریس علی السلام نکاح زمنګ د پلار د نوح علی السلام او د آدم علی السلام او د نوح علی السلام ترمنځ وي آدم علی السلام او د ادریس علی السلام په منځ کې بل پیغمبر نو لم یکن بین آدم و نوح نبی مرسل وې دا آدم علی السلام او د نوح علی السلام په منځ کې بل پیغمبرانو ورسره پکې چې تاو کوي رسوم شي بد اره شابه نه کوي بد خرودانه ګران او شي بل کار پکار صاحب زره ور بیا اوس خبرو کو چې کوم پکې چې دغه چا وته بیا کو میاشتې خیر ګران دي اره خدا هو ګران پیسې هم ډېرې لګي او وخت بندېږي زر زر ها چې دا حدیث په دې نشر کو بیا او ادریس علیه السلام یو پیغمبرو ته چې ادریس علیه السلام چو آدم علیه السلام د نوح علیه السلام په منځ کې هډېر پیغمبران تیر شوي او ته بل پیغمبر نو نه پیغمبرانو خو نبی مرسل نو را لګلې شوی نو یا را لګلې شوی خو هغه ته امر په دعوت د مخلوق نو شوی ا حکم ته نو شوی چې ته دعوت پیش کا مخلوق ته په ادریس علی السلام باندې الله شل صحیفه را لګلې او ایمان پاغه باندې رو خلکو راولیو بیا د نوح علی السلام او د ابراهیم علی السلام ترمنځ کې زر کالو د نوح علی السلام او د ابراهیم علی السلام په منځ کې سو کالو الف سنا زر کالا باز ویلیو دو زر او سلویخ کالو او د ابراهیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام ترمنځ بیا زر کالو او د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام ترمنځ زر کالو بیا د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام ترمنځ زر کالو بیا د عیسی علیہ السلام او د محمد صلی الله علیه وسلم ترمنځ 1500 کالو نوحود علیہ السلام پا میند نوح علیہ السلام او د ابراہیم علیہ السلام کے ار کلا چا دا دعوت پل قوم تورکو نو کذبوہو مکی تیر جو آغی نسبت دروغو کاغتا او آغا پل قوم پا عذابنو بانی یراو او چکل نوح علیہ السلام بیانو کو نو آغی نمنلا نو الله راولیگو پدی بانی یو باد حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام توی چالا و پتا سو باد راولیگی نو حلاک بکی تاسو لرا پاغ باد باندی اے حود علیہ السلام قوم توی چه تاسو خوزما خبر نمانی خو پتا سو یو عذاب دا باد راتلو والا دی پاغی با تاسو حلاکی ناغه ټوک شور وکړي په دې خبره د وحود علی سلام باندې وحود چې باد راځي لکه نن سبا ویزه پیغمبري ما زما شکل او زما مخ له الله سره جوړاو دي او کوته خلک باندې وي به کې دې شرکه اصلو کون جو دنیا دا کې دې شه د یو علاقه پیغمبري ناغه ټوک شور وکړي هغه وی دا بکلف مونږ باندې راځي الله حکم وکړي اغا فرشتی تا چه پا هوا مقرر دا چه اغا باد پا دی بانده راولا لانده دزمکی نباد رو چت شو او رووتی دو لکا بلده که دازی زو سرود زاریات که وفی آدن از ارسلنا علیه مریح العقیم ما چه کلا پا دیانو اغا باد سخ رو لگو نفع اصبحو بال چه دی ترالینو و حملت رجالو و دوابو خلقیو چتک دزمکنا انسانانو زناور کل اوراق فی الهوائی علماء ذکر کئی پشان تدا غپانو پا هواکی سنگچا غپانی دبوٹی پا هواکی اچتی شی نو دا انسانانو حیوانات دا سی اچتکلو نو حلاک اکلا غیل را ٹول فلم يبق منهم احد سو کې دا غي نه یو کس پاتې نه کا قرانم سوره احقاف کې فیصله کړي فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم وګرځي دا غيا کندرات او زینا چې نشو لیدل الا مساكنهم مگر زینا دا غي الا مساكنهم مگر صرف کندرات دا غي انو وذکرو آلا اللہ او بیمانو تاسو د خپل پیغمبر یاد لره دا خو نعمتو داغه داغه دعوت درکول دا خو نعمتو چې تاسو د نعمت نا شکر وکړه به قدر وکړه نو تاسو تبا او برباسو د هوا فزریا ک تاسو دا پیغمبر تابعداري کړو نو لعلکم تفلحون خامغه تاسو به کامیاب شوی دلته مو ها وقتوانا دابر اللذین کذبو بی آیاتنا وما کانو مؤمنین او نو دی مومنان واقع ختم شو نو دی مومنان نو دی مومنان